สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฮาร์ทปิลานและแง่คิดจากหนังในทุกๆครั้งที่เราชมภาพยนตร์นอกจากความบันเทิงแล้วเรายังได้สาระดีๆข้อคิดที่น่าสนใจสอดแทรกมาด้วยเสมออย่างในครั้งนี้คุณชลนินก็ยังคงมอบแง่คิดดีๆผ่านภาพยนตร์เรื่อง Season Change ไม่ว่าฤดูไหนหัวใจก็เปลี่ยนแปลงบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ครับปลายหนาวชมพูพันธุ์ที่ผลิบานบางก็ปลิดปลิวตามแรงลมเป็นสัญญาณบอกว่าเวลาของการจากลาแยกย้ายหลังเรียนจบมาถึงแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครเพี้ยนไปกว่าป้อมอีกไหมแอบชอบสาวคนหนึ่งมานานโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนใกล้จะเรียนจบเตรียมตัวไปเรียนต่อก็ยังไม่มีโอกาสพูดสักคำเดียวถึงกระนั้นหนุ่มน้อยก็ไม่ท้อใจสาวเจ้าไปเรียนที่ไหนเขาก็จะตามไปสอบเรียนต่อที่นั่นด้วยแม้สถาบันนั้นจะเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขัดใจพ่ออย่างแรงก็ตามฤดูร้อนกับสถาบันแห่งใหม่หัวใจป้อมร้อนรุ่มไม่ผิดกับอากาศถึงจะสามารถสอบเข้าเรียนที่เดียวกับดาวสาวน้อยในฝันได้ด้วยฝีมือการตีกลองแต่ก็ไม่มีโอกาสรู้จักใกล้ชิดอยู่ดีนำซ้ำยังต้องโกหกพ่อว่าเรียนอยู่ที่เตรียมมหิดลอีกที่หนักกว่านั้นพอเข้าไปเรียนก็เจอกับอ้อมลูกสาวเพื่อนสนิทของพ่อจนต้องขอร้องให้เธอช่วยปิดเรื่องเรียนของเขาเป็นความลับด้วยสถาบันใหม่ใช่จะทำให้ป้อมต้องร้อนอกอึดอัดใจกับสภาพคำโกหกของตัวเองอย่างเดียวเขาได้พบพรสวรรค์ด้านดนตรีของตนเองที่นี่ได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจดนตรีเหมือนกันจนถึงขนาดชวนกันตั้งวงดนตรีเพื่อไปประกวดได้รู้จักครูสอนตีกลองที่มีหัวใจเป็นครูเต็มเปี่ยมและสุดท้ายได้เข้าร่วมวงออร์เคสตราแนวดนตรีที่ไม่เคยอยู่ในหัวเลยก็เพราะดาวสาวน้อยคนเดิมฤดูฝนมาเยือนหยาดน้ำจากฟ้านำพาความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาในชีวิตป้อมสายฝนเปิดโอกาสให้เขาสนิทกับอ้อมลูกสาวเพื่อนพ่อมากขึ้นและเสียงเพลงแห่งฤดูนี้ก็เชื่อมโยงให้เขาได้พูดคุยรู้จักกับดาวสาวน้อยในฝันเสียทีวสันตฤดูช่วยให้แมกไม้เขียวชอุ่มดอกไม้แย้มกลีบใบอ่อนยอดไม้แตกกิ่งเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างป้อมกับอ้อมที่ใกล้ชิดสวยงามขึ้นโดยหนุ่มน้อยไม่รู้ตัวและความสนิทสนมของเขากับดาวก็ช่างดีวันดีคืนงอกงามเหมือนต้นไม้ที่ชุ่มฉ่ำฝนถึงอย่างนั้นหนุ่มน้อยก็ต้องเลือกบางอย่างเพื่อรักษาบางอย่างไว้ป้อมถอนตัวจากวงดนตรีที่ตั้งกับเพื่อนเพื่อให้เวลากับวงออร์เคสตรามากขึ้นเขาทำอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่าใจจริงของตนเองชอบเพลงคลาสสิกขนาดนั้นหรือไม่หัวใจเขาตอนนี้อยู่ที่ดาวไม่ว่าเธอจะไปไหนเขาก็จะตามไปด้วยยิ่งพอรู้ว่าดาวจะไปสอบชิงทุนเรียนต่อด้านดนตรีที่ฮังการีป้อมก็พยายามซ้อมตีกลองอย่างหนักเพื่อจะสอบตามไปด้วยเหมือนกันหัวใจเขายามนี้ไม่มีเหตุผลอะไรมากมายนอกจากขอตามไล่ใจของเธอฤดูหนาวมาแล้วอากาศที่เริ่มเย็นเหมือนกำลังต้องการซึมแทรกเข้าไปบรรเทาเยียวยาจิตใจของใครหลายคนจากความบาดหมางเจ็บช้ำพ่อรู้ความจริงว่าป้อมโกหกเรื่องเรียนจนทะเลาะกันป้อมต้องออกไปอยู่ที่หอกับเพื่อนเท่านั้นยังไม่พออ้อมก็รู้ว่าป้อมมาเรียนที่นี่ก็เพราะดาวตั้งใจสอบชิงทุนก็เพราะดาวไม่ใช่เพราะรักดนตรีจริงๆอย่างเธอทำให้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกรอยร้าวครั้งนี้คงจะมีกาวอย่างเดียวที่จะช่วยประสานได้นั่นคือความเข้าใจครูของป้อมช่วยพูดให้พ่อเข้าใจและยอมรับในทางเดินดนตรีของลูกชายส่วนอ้อมเธอก็ยอมรับว่าที่ตนเองโกรธป้อมขนาดนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เธอคิดแต่เพราะเธอชอบเขาจึงรู้สึกโกรธที่เขาทำอะไรมากมายเพื่อผู้หญิงอีกคนเมื่ออ้อมเข้าใจตัวเองอย่างนี้แล้วเธอจะทำอย่างไรวันออดิชั่นเพื่อสอบชิงทุนดาวสีไวโอลินสุดฝีมือจนชนะใจกรรมการสามารถได้ทุนไปเรียนแน่ๆส่วนป้อมก็ตีกลองอย่างตั้งใจ จนกรรมการยอมรับประทับใจแต่เมื่อเขาเดินออกจากห้องก็สวนทางกับอ้อมที่ถือไวโอลินเพื่อเข้าไปออดิชั่นสอบชิงทุนเช่นกันป้อมรู้ว่าถึงแม่อ้อมจะมีพรสวรรค์เรื่องตัวโน้ตแต่เล่นดนตรีเพี้ยนเกือบทุกชิ้นเสียงไวโอลินของอ้อมวันนี้ก็เพี้ยนเหมือนเคยแต่อ้อมพยายามเล่นมันจนจบเหมือนเธอจะบอกว่าได้พยายามที่จะติดตามเขาไปอย่างเต็มกำลังแล้วเช่นกันวันคอนเสิร์ตวงออเคสตรามาถึงเสียงเพลงบรรเลงสะกดผู้ฟังให้ประทับใจได้ทั่วหน้าอ้อมรู้สึกเหมือนวันนี้จะเป็นการเล่นดนตรีสั่งลาของดาวกับป้อมก่อนที่ทั้งคู่จะไปเรียนต่อที่ฮังการีแต่เมื่ออาจารย์ใหญ่กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนนั้นกลับมีเพียงชื่อของดาวกับนักเรียนชายอีกคนที่ไม่ใช่ป้อมป้อมสละสิทธิ์เพราะเขาเปลี่ยนใจหัวใจหนุ่มน้อยคนนี้จังแปลเปลี่ยนง่ายดายเหลือเกินแต่บางทีการที่เขาเปลี่ยนใจครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเขาชักจะเริ่มรู้ใจตัวเองจริงๆขึ้นมาแล้วก็ได้จะว่าไปหัวใจของใครๆก็เปลี่ยนแปลงกันง่ายดายทั้งนั้นอย่าว่าแต่หนุ่มน้อยอย่างป้อมเลยเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจจะตามดูมันเท่านั้นเองความเปลี่ยนแปลงในหัวใจก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากฤดูที่ฝนพรำเข้าสู่ความหนาวเย็นแห่งเหมันแล้วก็เปลี่ยนไปความร้อนในหิมหันตฤดูคนเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่แสดงชัดเจนอยู่รอบตัวแต่อาจเพราะคนเราเห็นฤดูที่แตกต่างนี้เป็นประจำปกติจึงมองผ่านไม่เคยสนใจทั้งที่ธรรมชาติกำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีวันที่พายุฝนโหมกระหน่ำย่อมมีวันที่ฟ้าใสสวยงามเมื่อพบผ่านความเหน็บหนาวไม่นานไออุ่นความร้อนก็จะมาเยือนมันวนเวียนแปลเปลี่ยนเช่นนี้จนเป็นปกติใครก็ห้ามมันไม่ได้หากใครสนใจตามดูให้รู้จริงเข้าไปอีกก็จะมองเห็นพายุฝนอยู่ได้ไม่นานทั้งฟ้าสว่างใสก็ไม่นานคืนที่เหน็บหนาวก็ไม่นานความอบอุ่นแห่งดวงตะวันก็อยู่ไม่นานทั้งหมดแค่ผ่านมาชั่วคราวแล้วก็จะผ่านไปความสุขความทุกข์ในใจคนเราก็เช่นกันมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ชั่วคราวเกิดมาแล้วดับไปเกิดอีกก็ดับอีกวนเวียนซ้ำซากแปรเปลี่ยนไม่อาจทนทานสั่งให้เป็นอย่างใจก็ไม่ได้แค่ถอยออกมาดูไม่ใช่มัวระเริงบนฟองสุขหรือจมดิ่งอยู่ในทะเลทุกข์ไม่หวังจะรักษาความสุขไม่คิดผลักไสความทุกข์ดูอย่างเป็นคนดูแล้วก็จะเห็นความจริงความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่อาจทนอยู่ได้นานและยิ่งไม่อาจบังคับสั่งการให้เป็นอย่างใจได้เพียงออกมานั่งตามดูอย่างเป็นคนดูจริงๆดูแค่รู้ไม่แทรกแซงผักใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูใจตัวเองฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นถึงความแตกต่างแต่ฤดูกาลในจิตใจไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะฤดูใจมันสั้นนิดเดียวนี่ก็คือแง่คิดดีๆจากคุณชลนินทร์ที่มอบไว้ให้กับเราในนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32อ่านโดยฮาร์ทปิลันท์